Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον όμως ο πάσης κυλίδος και σώσον αυτή της ψυχάς ημού. Καλή χρονιά να έχουμε. Είχα ένα προβληματισμό. Τι να πούμε σήμερα. Και το πέδευα χθες, το πέδευα όλη τη μέρα, χάσα τον ύπνο μου. Και λέει, δεν μου ερχόταν τίποτα. Αλλά πάντα καρφωνόμουν στο μυαλό μου μια έννοια. Λέω, πολύ συνηθισμένη είναι, μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική. Και τον τελευταίο καιρό, όπου και αν διάβαζα, πήγαινε εκεί, σε αυτό το θέμα. Και έβλεπα πόσο σημαντική ήταν κατά την πείρα των πατέρων μας αυτή η κατάσταση στην πνευματική ορίμανση του ανθρώπου. Και αυτό έχει να κάνει με την αγάπη προς τους εχθρούς. Είναι κάποιες δυνατές έννοιες, κάποια ευαγγελικά λόγια τα οποία μας φαίνονται τόσο μακρινά από εμάς που τα βάζουμε στην πάντα. Λέμε εντάξει, αγάπη για τους εχθρούς, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά δεν θέλει κανείς να ανακατευτεί με αυτή την έννοια. Του φαίνεται πολύ μακρινή ή πολύ σκληρή. Και περιορίζουμε την πνευματική μας οπτική μόνο σε αυτά που μπορούν να γίνουν ανεκτά στη συνείδησή μας και στο νου μας. Και δεν πάμε παραπέρα. Και μάλιστα αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ζούμε την πνευματική διάσταση της ύπαρξής μας ψυχολογικά και όχι οντολογικά. Τι σημαίνει αυτό ψυχολογικά? Δηλαδή προσπαθούμε να δομήσουμε έτσι τη ζωή μας και την πνευματική μας πορεία ούτως ώστε να είναι κάτι που υπακούει στην ατομική ηθική του καθενός μας, είτε μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Και δεν μας ενδιαφέρει να ζήσουμε με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να ξεπεραστεί ο θάνατος. Δηλαδή θέλουμε έναν τρόπο ζωής που να περιορίζεται στα χρονικά όρια, στον ιστορικό μας χρόνο. Δεν θέλουμε μια πρόταση ζωής που ασφαλώς αφορά τον ιστορικό μας χρόνο, αλλά και τον ξεπερνάει. Και αυτό έχει να κάνει με αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, έχουμε μπερδέψει την πνευματική ζωή με την ηθική ζωή. Μια ηθική που είναι, επαναλαμβάνουμε, δομημένη στο δικό μας λόγο, όχι στο λόγο του Θεού. Και έτσι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει παραπέρα. Και αυτό οφείλεται όχι γιατί ο άνθρωπος δεν είναι έξυπνος. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ικανότητα της εξυπνάδας μας, αλλά έχει να κάνει με τους εσωτερικούς μας ορίζοντες. Έχει να κάνει με την εσωτερική μας ζωή. Έχει να κάνει πόσο ανήσυχοι είμαστε. Λέει ο Κύριος, οι εμέ ζητούνται σε βρίσκουν σε χάρη. Ο Κύριος μας θέλει να ζητούμε. Και αυτός που αναζητεί λέει θα βρει χάρη. Δεν υπάρχει τέτοιο άνοιγμα μέσα μας. Είμαστε περιορισμένοι. Δεν έχουμε ορίζοντες. Και κατά αυτή την έννοια λοιπόν αυτά είναι ακατάληπτα. Και όσα κατάλληλα μας είναι αδιάφορα. Και επειδή αυτά δεν γίνονται καταληπτά με το Θεό μας, αλλά με το Άγιο Πνεύμα, θα διαβάσουμε. Το διαβάσαμε και χθες στην Εκκλησία, που αφορά την αγάπη προς εχθρούς. Το είπε ο Κύριος. Άλλο Κύριος έχει κάποια άποψη ενός πατέρας, το οποίο μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Αλλά ο λόγος του γίνεται ξεκάθαρος. Λέει, Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, παίρνετε από τον Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό. Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους όμοιους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός, ακόμη και με τους αχαρίστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Είναι απλό. Λίγο να γυρίσουμε μέσα στην καρδιά μας, θα διαπιστώσουμε ότι ποτέ δεν δομήσαμε τη ζωή μας σε αυτόν τον λόγο. Η ζωή πώς είναι δομημένη? Στην έννοια του δικαίου. Με αδίκησες, θα προστατεύσω τον εαυτό μου. Θα φροντίσω κι εγώ να μην σε αδικήσω. Αυτός είναι σαρκικός λόγος. Αυτός είναι ένας λόγος, εντάξει, φυσικός. Αλλά δεν δίνει ζωή αυτός ο λόγος. Δεν είναι κάτω τον θάνατο αυτός ο λόγος. Αυτό που είναι η ουσία της πνευματικής ζωής είναι η οικοδόμηση σχέσης. Η σχέση είναι κάτω τον θάνατο. Αλλά ποια σχέση? Όχι η σχέση που είναι δομημένη σε αυτή την έννοια της δικαιοσύνης. Σχέση που είναι οικοδομημένη στο Άγιο Πνεύμα. Και πότε μια σχέση είναι οικοδομημένη στο Άγιο Πνεύμα? Όταν περιέχει την αγάπη προς εχθρούς. Δεν υπάρχει πιο σκανδαλιστικός λόγος από αυτόν. Αλλά και πιο αποκαλυπτικός λόγος από αυτόν. Γιατί? Όταν λέει ο Κύριος να αγαπώ τους εχθρούς μου, αυτό με σκανδαλίζει. Λέει, τι λες τώρα? Μα είναι δυνατόν? Με αδικούν? Με προσβάλλουν? Δεν πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου? Και είναι ταυτόχρονα αποκαλυπτικός, γιατί φανερώνει την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Η ποιότητα της πνευματικής μας ζωής δεν κρίνεται με τους φίλους μας, δεν κρίνεται με αυτούς που μας φέρονται καλά, ούτε με τις γονικλησίες μας και τα λάδωτά μας, αλλά πόσο μπορώ να ξεπερώσω και να υπερβώ μέσα μου την αδικία που μου έκανε ο άλλος και να τον αγαπώ. Μα αυτό είναι σκάνδαλο. Γιατί? Ξεπερνάει τη λογική. Την ποια λογική? Όχι την πραγματική λογική, γιατί αυτή είναι η πραγματική λογική. Την μεταπτωτική λογική. Και είναι σκάνδαλο γιατί δεν επιτυγχάνεται αυτό με τις δικές μας δυνάμεις. Δηλαδή, πού είναι η ιστορία, πού είναι το πρόβλημά μας? Και εκεί ακριβώς καθορίζει και την πανελλήνια κατάσταση. Αν κάποιος σου έρθει και πει, ναι εντάξει, αλλά αν ο άλλος σε αδικήσει, δεν πρέπει να αντιδράσεις, και σήμερα υπάρχουν καταπιεσμένοι άνθρωποι και πρέπει να υπάρχουν καταπιεστές που πρέπει να πολεμήσουν τους καταπιεστές, βία στην βία δηλαδή. Αλλά το πρόβλημα τι είναι, εξωτερικό ή ηθικό το πρόβλημα, είναι πνευματικό το πρόβλημα ή οικονομικό? Είναι πολιτικό, κοινωνικό ή πνευματικό το ζήτημα? Είναι άλλη ιστορία αυτό το πράγμα. Ή αν είναι πνευματικό, πρέπει να θεραπευτεί αυτό. Και μπορεί κάποιο καλό να θεραπευτεί με τη βία? Απλώς το υποτάσσεις με τη βία. Δεν το αλλοιώνεις. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί δεν έχει ξυπνήσει μέσα μας το πρόσωπο που είναι ελευθερία και επίγνωση. Αλλά οι άνθρωποι χάσαμε το πρόσωπο μας, γίνονται αντικείμενα, γίνεται μάζα, γίνεται αριθμός και γίνεται δύναμη. Και τι υπερισχύει ο δυνατός? Ποια είναι η ουσία της δύναμης? Η βία. Ποια είναι η ουσία της αγάπης? Είναι η ελευθερία. Λοιπόν, το πώς προσεγγίζει ο άνθρωπος αυτόν τον λόγο είναι αποκαλυπτικός της ταυτότητάς του και της πνευματικής του καταστάσεως. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να το κάνουμε πιο απλό για να το καταλάβουμε. Γιατί η ιστορία του ανθρώπου που αμήνεται σε αυτόν τον λόγο κρύβει πάρα πολύ μεγάλη υποκρισία. Ο άνθρωπος που λέει καλά και εγώ θα κάτσω στον Τούρκο να με φάει, είναι ο μέγιστος υποκριτής αυτός που λέει αυτήν την ιστορία. Για ποιον λόγο? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ενώ Οτιδήποτε ξέρετε από τον πνευματικό λόγο έρχεται άμεσα να μας αγγίξει και να προβάλλει την προσωπική μας ευθύνη, δραπετεύουμε στη γενικότητα του λόγου αυτού και στην αοριστία. Δεν σε ρώτησε κανείς να κάνεις τον Τούρκο, στην προσωπική σου ζωή τι κάνεις. Στον αδελφό σου, στο γείτονά σου, στον φίλο σου, στον σύζυγό σου που σε προσβάλλει, που σε αδικεί, τι κάνεις. Εκεί είναι η άμεση ευθύνη. Προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την άμεση ευθύνη που μας φέρει μπροστά στην ευθύνη, τι κάνω στην άμεση μου καθημερινή μου ζωή, κάνουμε φιλοσοφία αυτό το πρακτικό λόγο. Το κάνουμε αοριστολογία για να αποποιηθούμε την προσωπική ευθύνη μπροστά σε αυτό το λόγο μας προτείνει ο Κύριος μας. Ένα ζητούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο όμως που κρύβει μεγαλύτερη υποκρισία είναι αλλού. Εντάξει, συμφωνούμε ότι έχεις δίκιο. Ότι δεν πρέπει να αφαιθώ στον εχθρό μου να με πολεμήσει. Δεν θα αφαιθώ στον βάρβαρο, δεν θα αφαιθώ στον Τούρκο, δεν θα αφαιθώ στον κοινωνικό μου καταπιεστή, δεν θα αφαιθώ στον σύντροφό μου να με καταπιέσει. Γιατί ασφαλώς δεν είναι σωστό να δέχομαι τις επιβουλές του εχθρού χωρίς να αμήνομαι. Εντάξει. Στον αντίπαλον εχθρόν διάβολο, γιατί δεν αμηνόμεθα. Στον μεταπτωτικό μας άνθρωπον, τον κακόν εαυτό μας που επιβουλεύει την ύπαρξή μας, την ψυχή μας, γιατί δεν αμηνόμεθα. Μεγαλύτερος εχθρός είναι αυτός που μου καταστρέφει τη σάρκα ή μου καταστρέφει το πνεύμα. Μεγαλύτερος εχθρός είναι αυτός που μου επιβουλεύει τον ιστορικό μου βιολογικό χρόνο ή την αιώνια μου ύπαρξη, γιατί σε αυτόν εντίμως δεν αμήνομαι. Άρα δεν είναι υποκρισία αυτό? Και όχι μόνο υποκρισία, κρύβει και κάτι άλλο, ότι η ουσία μου είναι στη σάρκα μου, στον ιστορικό μου χρόνο και όχι στο αιώνιό μου χρόνο. Και άρα ως σαρκικός άνθρωπος σαρκικά αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Και μπαίνω σε αυτή τη σαρκίνη λογική. Πώς μπορώ να αντιληφθώ τα πράγματα? Μόνο εν Πνεύματι Αγίου. Τι προϋποθέτει? Την ελευθερία είναι το Άγιο Πνεύμα. Και θα εξηγήσουμε γιατί προϋποθέτει την ελευθερία. Οι άνθρωποι χωρίς σε διάφορες κατηγορίες μπροστά σε αυτόν τον λόγο, τον προκλητικό και σκανδαλιστικό. Κάποιος λέει, αλλά είναι τρέλα αυτό, δεν το δέχομαι. Αυτός είναι ο άνθρωπος του πάθους. Ο φυσικός άνθρωπος λέει, εντάξει, το δέχομαι αυτό, αλλά κοίταξε, να βάλουμε και όρια. Ξέρετε τι σημαίνει όρια? Δηλαδή η ζωή μας να είναι εντός ορίων, δηλαδή περιορισμένη. Αυτός είναι ένας περιοριστικός λόγος που δεν έχει ελευθερία. Το Πνεύμα του Θεού δεν έχει, έχει ελευθερία. Δεν έχει περιορισμούς. Δηλαδή, όπως είναι περιορισμός να σου λέει άλλος, να σου αποτρέπει το να κάνεις αυτό που θέλεις, το ίδιο περιοριστικός είναι και ο λόγος του συμφέροντός σου ή της προστασίας των ατομικών σου δικαιωμάτων ή της βιολογικής σου υπάρξεως με αγωνία. Γιατί αυτό είναι η ταυτότητά σου. Εάν όμως η ταυτότητα μας είναι κάτι άλλο, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αν δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι σαρκικοί, αλλά αναγεννημένοι στο Πνεύμα το Άγιο και έχουμε δει τις πραγματικές διαστάσεις της υπάρξεώς μας και εκεί μόνο καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πραγματικά κακόν και τι σημαίνει πραγματικά καλόν σε όλη του την διάσταση, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν φοβάται τίποτα. Είναι ανδρείος. Είναι ελεύθερος. Και ο ελεύθερος άνθρωπος εμπνέει ελευθερία. Ελεύθερος υπαρξιακά είναι αυτός που έχει ανοιχθεί στο αιώνιο. Είναι αυτός που ζητά το αιώνιο. Αιώνιος ποιος είναι? Είναι ο Θεός. Και τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Άρα η ελευθερία είναι η αγάπη. Εάν ζούμε αυτή την ελευθερία, εμπνέουμε διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε, μπαίνουμε σε έναν χώρο, συναντούμε έναν άνθρωπο και μπορεί μόνο με τον αέρα του να μας πάει στα νεύρα. Γιατί εκπέμπει κάτι δυσάρεστο, κάτι ηλεκτρισμένο, κάτι αρνητικό. Μπαίνει σε κάποιον έτοιμο να το φας και είναι ταπεινός. Του λες μια κουβέντα, μείνει ατάραχος. Του λες έρθει ατάραχος, τέλος λυγίζεις εσύ. Λοιπόν, έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τον εχθρό μας. Αλλά προϋποθέτει να είμαστε πρόσωπα, δηλαδή εραστές του αιωνίου, όχι της φθοράς, όχι του θανάτου. Είναι μεγάλος εγκλωβισμός μας η αντίληψη των δικαιωμάτων μας. Πότε? Όταν ζητούμε τα δικαιώματά μας και αφήσαμε το πραγματικό μας δικαίωμα στην πάντα ή είμαστε οι πραγματικοί εχθροί του δικαιώματός μας. Δεν μπορείς να έχεις ένα δικαίωμα. Ποιο? Το να γίνεις Θεός, να το καταστρατηγείς και να προσπαθείς να υπερασπίσεις ποια δικαιώματά σου, αυτά που σε κάνουν θάνατον, που σε κάνουν σκουλίκι, που σε κάνουν θνητόν. Είναι πνευματικό το ζήτημα. Είναι βαθύτατη η υποκρισία μας. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να διαλεχθεί σε ένα επίπεδο αν ένα και ένα κάνουν δύο και ποια λύση έχουμε στην πρακτική μας ζωή όταν καθημερινά. Δηλαδή έρχεται κάποιο παιδί και σκανδαλίζεται και μου λέει, πάτερ μου, είστε πολύ χαλαρός μαζί μου. Έχω ακούσει άλλους πνευματικούς που βάζουν όρια, που λέει μην πας στο γήπεδο, μην πας εδώ, μην πας εκεί. Και διαπίστωσα ότι ο άνθρωπος προτρομάζει μπροστά στην ελευθερία. Τον οποίος κάνει αυτό που νομίζεις εσύ. Με ένα κριτήριο. Αυτό που οικοδομεί τη σχέση με τον Θεό. Που σε κάνει να αγαπάς τον Χριστό. Και ο άνθρωπος θα έχει χάσει. Πελάχος, δεν ξέρει τι να κάνει. Σε καθημερινό επίπεδο έρχονται ζευγάρια και συγκρούνται. Και σου λέει πώς να ζήσουμε, πώς να ερωτευτούμε, πώς να αγαπήσουμε. Και τους λες βρέστε τρόπο. Δηλαδή τι είναι αμαρτία και τι είναι αμαρτία σου λένε. Και τους λες ότι οικοδομεί τη σχέση δεν είναι αμαρτία, ότι προσβάλλει σχέση είναι αμαρτία. Και δεν ξέρουνε. Θέλουμε έτοιμες λύσεις. Γιατί δεν είμαστε μέσα μας ξύπνοι. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος έχει συγκρουστεί με την καρδιά του και έχει παλέψει με την καρδιά του, ζητώντας την αλήθεια, ζητώντας το αιώνιο, μπορεί να βγει από αυτά τα καλούπια. Μπορεί πραγματικά να ζει στην ελευθερία του Θεού. Βάσει αυτού λοιπόν, θα δούμε και το πνεύμα εδώ του Αγίου Σιλουανού που γιόρταζε πριν λίγες μέρες. Είναι σε δύο άξονες κινείται ο λόγος του. Επιμένει ότι κριτήριο της αληθινής πνευματικής ζωής και ένα κριτήριο που διαφυλάσσει την χάρη του Θεού είναι αγάπη προς εχθρούς, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Έχει κεντρική αξία αγάπη προς εχθρούς. Το έχουμε περιθωριοποιήσει. Η Εκκλησία φαίνεται αν ζει μέσα στην πνοή του Θεού και από αυτό το λόγο. Αφήστε τα άλλα. Είναι κύριο, είναι κυρίαρχο η αγάπη προς εχθρούς. Τότε φαίνεται αν έχουμε τη χάρη του Θεού ή όχι. Αν τώρα εμείς μιζεριάζουμε, με αδίκησε, μου μίλησε, μου έκανε, έχω υποψίες, έχω καχυποψίες, τι δείχνει. Ένα θάνατο κρύβει αυτό το πράγμα. Ένα εγκλωβισμό δείχνει αυτό το πράγμα. Είμαστε ανικανοποίητοι για αυτό το λόγο. Γιατί προσπαθούμε να ικανοποιηθούμε από κάτι που δεν έχει αιωνιότητα μέσα του. Η αμαρτία μας είναι αυτή. Τι είναι η αμαρτία? Ζούμε κάτι που δεν είναι αιώνιο. Γευόμαστε κάτι που δεν έχει μέσα του αλήθεια. Δηλαδή τι? Μα είναι δυνατό να είναι αιώνια καθημερινή πράξη? Ασφαλώς. Κάθε τι που κάνουμε έχει μέσα του αιωνιότητα ή όχι? Δηλαδή προβαλλόμενο στην αιωνιότητα αντέχει. Ή προβαλλόμενο στην αιωνιότητα χάνεται. Η αγάπη λοιπόν μπορεί να είναι αιώνια, μπορεί να είναι και θάνατος. Μια σχέση, μια αγάπη, αν προβάλλεται στην αιωνιότητα αντέχει, τότε έχει ζωή, είναι αλήθεια. Αν δεν αντέχει, είναι θάνατος. Λοιπόν, το ένα πλαίσιο είναι αυτό, η αγάπη προς εχθρούς. Και το δεύτερο είναι, γι' αυτό δεν αντέχουμε, ξέρετε, αμέσως επαναστατούμε, γιατί θέλουμε όλα με τη δύναμή μας να τα κατακτήσουμε. Ό,τι μπορεί να ελέγχεται από το νου μας, ό,τι μπορεί να ελέγχεται από το συνέστημά μας, το παραδεχόμαστε. Ό,τι υπερβαίνει, μας σκανδαλίζει. Γιατί? Γιατί αυτά όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Πόσο εγώ αντέχω όμως, αυτά είναι δώρο κάποιου άλλου και όχι δική μου κατάκτηση? Πόσο μπορώ να δεχθώ ότι αυτά είναι δώρα του Θεού και όχι δικό μου κατόρθωμα? Δεν το αντέχω αυτό. Λοιπόν, αυτά όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ας πάρουμε μία σχέση. Όσο και να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, όσο και να προσπαθούμε να τη διαφυλάξουμε, όσο και να προσπαθούμε να οικοδομήσουμε οποιαδήποτε σχέση, λίγα πράγματα θα κάνουμε αν βγάλουμε το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή μας. Αυτό που λειτουργεί ενοποιητικά. Δεν είναι η ικανότητά μου να συνεννούμε με τον άλλον. Αν είναι το Άγιο Πνεύμα. Η ικανότητα δική μου είναι να προστατεύσω και να διαφυλάξω την ενότητα που είναι δώρο του Άγιου Πνεύματος. Δεν οικοδομώ εγώ ενότητα. Εγώ διαφυλάσω την ενότητα. Η ενότητα είναι δώρο του Θεού. Άρα, οποιαδήποτε σχέση, γαμική σχέση, ερωτική σχέση, φιλική σχέση, δεν είναι μια προσπάθεια συνεταιρισμού με το Άγιο Πνεύμα, μια προσπάθεια συντροφίας εν πνεύματι Αγίου, και μια σχέση δεν είναι αποκαλυπτική του Αγίου Πνεύματος και του Θεού, δεν είναι σχέση. Τι είναι, είναι ένας θάνατος. Δηλαδή, έχω μία σχέση οποιασδήποτε μορφής, έρχεται ένας άνθρωπος στη ζωή μου με αυτή την προοπτική, να μου ιστορήσει, να μου διαγράψει αυτή την πορεία για τον Θεό. Να είναι αποκαλυπτική της παρουσίας του Θεού. Και αυτό δεν είναι μια προσπάθεια πνευματοποίησης της καθημερινότητάς μου, γιατί κάποιος θα πει η υλική μου πλευρά, η σωματική μου πλευρά, όχι, δεν απορρίπτεται. Και αυτή ευλογείται μέσα στο φως της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή αποκτά άλλη διάσταση. Για τον Θεό δεν υπάρχει κάτι κακό και κάτι καλό. Όλα είναι ευλογημένα. Εφόσον δεν είναι φύλαυτες εγωκεντρικές επιδιώξεις, αλλά προσπάθεια διαφύλαξης σχέσεως. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Ιλουανός. Κανένας, λέει, δεν γνωρίζει από μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού αν δεν το διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Άρα, τι λέει, ότι δεν γνωρίζει κανείς την αγάπη του Θεού αν δεν διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Εμείς ακούμε αγάπη Θεού και ο καθένας με τη δική του λογική φαντάζεται ένα δικό του περιεχόμενο. Ο καθένας με τις δικές του εμπειρίες προσωπικές, της επίγειας ζωής του, των ανθρωπίνων σχέσεων, προσπαθεί να φανταστεί την αγάπη. Δηλαδή, τι πατέρα είχα, τι μάνα είχα, τι σύντροφο είχα, τι παιδιά έχω, τι φίλους είχα. Αν ονοίγουμε αυτή την εμπειρία, ο καθένας προβάλλει αυτό το λόγο σε αυτή την εμπειρία. Αυτό όμως είναι τελείως έξω από αυτή την πραγματικότητα του Θεού. Το τι είναι αγάπη Θεού, αυτό μαθαίνεται εν πνεύματι Αγίω. Αλλά το Άγιο Πνεύμα έχει αυτό το κουσούρι. Είναι, έχει πολύ ευγένεια και δεν μας βιάζει. Και μας αφήνει ελεύθερους. Είναι η άκρα ευγένεια. Το διώχνεις και έρχεται. Το διώχνεις και φεύγει, τον καλείς και έρχεται. Άρα τι προϋποθέτει η δική μου συμμετοχή? Να εξητήσω το Άγιο Πνεύμα. Να ζητήσω το Άγιο Πνεύμα. Σε ποιους έρχεται το Άγιο Πνεύμα? Σε αυτούς που ποθούν. Σε αυτούς που ζητούν. Σε αυτούς που συντρίβονται. Ποιος θα κερδίσει μια γυναίκα? Ποιος θα κερδίσει έναν άντρα? Αυτός που ποθεί. Αυτός που θέλει, όχι αυτός που κάνει γλυκανάλα τα πράγματα μεσοβέζικα, αυτός που βγάζει πόθο μέσα από την καρδιά του και διεκδικεί και συντρίβεται μέσα σε αυτή τη διεκδίκηση. Μια τέτοια σχέση μπορεί να έχει αντοχή. Αυτή είναι η σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Δεν κάθεσαι με μια εμπαθητικότητα και μια χλιαρότητα, αλλά διεκδικείς, παλεύεις, βγάζεις τον πόθο σου. Στην Εκκλησία μας λοιπόν η αγάπη του Θεού είναι γνωστή με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό μιλάμε για αυτήν. Όσο έξυπνος κι αν είναι λοιπόν κανείς, όσο καλλιεργημένος κι αν είναι, όσο μεγάλη αντίληψη κι αν είναι, δεν μπορεί να μετέχει και να κατανοήσει και να γευτεί τι είναι το Άγιο Πνεύμα και ποια είναι η αγάπη του. Δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Η αμαρτωλή ψυχή που δεν γνωρίζει τον Κύριο φοβάται τον θάνατο και νομίζει πως ο Κύριος δεν θα τη συγχωρέσει τις αμαρτίες της. Αυτό γίνεται επειδή η ψυχή δεν γνωρίζει τον Κύριο και πόσο πολύ μας αγαπά. Αν το ήξερε αυτό ο κόσμος, κανένας δεν θα απελπιζόταν. Γιατί ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί, αλλά και χαίρεται πολύ για την επιστροφή του αμαρτωλού. Ακόμη και να πλησίασε ο θάνατος, πίστευε ακράδαντα πως μόλις παρακαλέσεις αμέσως θα λάβεις την άφεση. Ο Κύριος μας αγαπά και μας δέχεται με πραότητα, χωρίς επιτίμηση, όπως δε μάλωσε ο Ευαγγελικός Πατέρας τον άσωτο γιο, αλλά διέταξε να του δώσουν νέα φορεσιά και πολύτιμο δαχτυλίδι στο χέρι και παπούτσια στα πόδια και πρόσταξε να σφάξουν το συντευτόμος χάρη και να διασκεδάσουν και την ανέβρεσή του. με πόση πραότητα και μακροθυμία οφείλουμε και εμείς να διορθώνουμε τον αδελφό μας, ώστε να γιορτάσει η ψυχή την επιστροφή. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει αρήτως την ψυχή να αγαπά τους ανθρώπους. Να λοιπόν, τον αγαπώ τον άνθρωπο δεν είναι κατορθωμά μου. Είναι δώρο του Άγιο Πνεύματος. Πού να βρω το Άγιο Πνεύμα? Στην Εκκλησία. Ποια Εκκλησία, τους παπάδες? Αυτοί είναι βρωμιάριδες. Όχι εκεί. Πού? Στο Χριστό. Πού είναι ο Χριστός? Στα μυστήρια. Ποιο μυστήριο? Τη Θεία Ευχαριστία. Μόνο ένας άνθρωπος που λαχταρά να κοινωνεί. Δεν κοινωνούμε, ξέρετε, μόνο το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κοινωνούμε όλη την Αγία Τριάδα. Και το Άγιο Πνεύμα κοινωνούμε. Και το Άγιο Πνεύμα μας αλλάζει τα φώτα. Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει δύναμη να αγαπούμε. Μας δίνει να συγχωρούμε. Μας αλλοιώνει. Μας αλλάζει την καρδιά. Εφόσον λοιπόν έχουμε τέτοιο Άγιο Πνεύμα και τέτοιο παράδειγμα, τι κάνουμε? Δέστε ότι το δόγμα, το βίωμα προβάλλεται στην καθημερινή μας ζωή. Λοιπόν, έρχεται κάποιος και σου λέει ο ψυχολόγος: κοίταξε, για να βοηθήσει τον άλλο, μίλα του με καλόν τρόπο. Εφάρουμε μια τεχνική. Έχουμε άλλο ψυχολόγο που μας τα μαθαίνει αλλιώς. Όχι μόνο με τον νου, όλη μας την ύπαρξη. Τον Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λάβει πείραν αυτής της αγάπης του Θεού, τι κάνει? Αυτό του γίνεται πραγματικότητα. Με πόση πραότητα και μακροθυμία οφείλουμε και εμείς να διορθώνουμε τους αδελφούς μας, ώστε να γιορτάζει η ψυχή την επιστροφή του? Με πραότητα και μακροθυμία. Μα εγώ νευριάζω. Μα εγώ τσατίζομαι. Δεν αντέχω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τους φίλους μου και θέλω να τους αλλάξω. Όταν λοιπόν υπάρχει ένταση, όταν υπάρχει άγχος, όταν υπάρχει οργή, όταν υπάρχει θυμός, όταν υπάρχει διάθεση να διδάξουμε τον άλλο, να αρχίσουμε τα κηρύγματα και τους ελέγχους, δεν φέρουμε το Πνεύμα του Θεού. Φέρουμε την παλαβομάρα του μυαλού μας και την αγωνία της καρδιάς μας. Δεν είναι αυτό ο Θεός. Δεν υπάρχει εδώ Θεός. Λοιπόν, από τις συμπεριφορές μας. Δηλαδή, κάποιος θα πει, επειδή λέει ο Χριστός να έχουμε πραότητα και εγώ δεν έχω πραότητα, είμαι αμαρτωλός. Δεν είσαι αμαρτωλός για αυτό το λόγο. Είσαι αμαρτωλός γιατί δεν γεύεσαι την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, το να είμαι άγριος, το να είμαι επιθετικός, το να τσατίζομαι, το να θέλω να αλλάξω τον άλλο, δεν είναι αυτή η αμαρτία μου. Αυτό είναι το σύμπτωμά μου. Είναι το αποτέλεσμα μιας άλλης αμαρτίας, που είναι η ουσία της αμαρτίας. Το ότι δεν γεύομαι την χαρά του Θεού, δεν γεύομαι την αγάπη του Θεού. Ποια είναι η αμαρτία? Να μην έχω χαρά, να μην έχω ζωή, να μην έχω ζωντάνια, να μην έχω αγάπη, να μην έχω αποθέματα πλούτου μέσα μου. Αυτή είναι η αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία μια παράβαση μιας εντολής. Αυτά είναι για τα κατηχητικά. Αυτά είναι για τους νόμους του συστήματος του κράτους. Για το Πνεύμα του Θεού είναι αλλιώς. Υπάρχει ελευθερία της σχέσης. Υπάρχει ελευθερία του προσώπου που ξέρει να αναγνωρίζει, που ξέρει να δέχεται, που ξέρει να συμφιλιώνεται, που ξέρει να κοινωνεί, που ξέρει να συμφιλιώνεται. Όταν λοιπόν χαθεί αυτό το πνεύμα, όταν λοιπόν ο κόσμος χάσει αυτή τη διάσταση ζωής, η Εκκλησία γίνεται σωματείο, ίδρυμα με κανόνους, με νόμους. Οι άνθρωποι χωρίζονται καλούς και κακούς. Τα κράτη γίνονται εξουσίες που θέλουν να σώσουν ανθρώπους με τον νόμο, με τη βία. Και εμείς έχουμε άλλο κράτος που θέλουμε να νικήσουμε την βία με άλλη βία. Και γινόμαστε νεκροί. Και μέσα μας κρύβεται ένας θάνατος. Ότι δεν έχουμε καρδιά. Δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε αυτή την αγάπη. Λέει παρακάτω ο Άγιος Ουλανός. Ο Κύριος αγαπά όλους. Περισσότερο όμως όσους τον αναζητούν. Είδατε πόσο σημαντικό είναι η αναζήτηση. Άνθρωπος που είναι βολεμένος δεν είναι αγαπητός προς τον Θεό κατά κάποιον τρόπο. Ποιον αγαπά ο Θεός? Αυτόν που ανακατεύει τα σύμπαντα για να βρει την αλήθεια. Που μέσα στην πορεία του μπορεί να αρνηθεί τον Θεό. Δεν τον ενδιαφέρει τον Θεό αυτό. Δεν έχει τέτοια κόμπλεξ ο Θεός. Τον ενδιαφέρει αν η ψυχή τιμά την ύπαρξή της. Δηλαδή αναζητεί. Αναζητεί την αλήθεια. Καλύτερο ο άνθρωπος να αμαρτάνει. Να αμαρτάνει πολύ. Να κάνει εγκλήματα. Αλλά μέσα του να έχει την φλόγα της αναζήτησης. Παρά να είναι συνηθισμένος άνθρωπος, βολεμένος, με τους φίλους σου, να περνά καλά, να διασκεδάζει και να βολεύεται σε έναν παπά που θα τον εξομολογήσει, θα είναι και λίγο μάγκας ο παπάς, θα δώσει και μια κατεύθυνση, θα είμαστε βολεμένοι και ξέρετε, είναι έξυπνο αυτό και μας πει, θα κοινωνήσουμε και λίγο, θα νιώσουμε και καλά παιδάκια, τηρούμε και τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις μας, θα βρούμε και μια γυναικούλα παντρευτούμε και θα πάμε και στον παράδεισο μετά. Και το παραμύθι τελείωσε. Και είναι παραμύθι, γιατί δεν πιστεύουμε όλα αυτά, είναι θάνατος. Όταν λοιπόν λειτουργούμε με τέτοιον ιδιωτικόν, κλειστόν τρόπο, είναι δυνατό να συγχωρώ κάποιον που με αδικεί? Έχω την δύναμη να συγχωρέσω κάποιον που με αδικεί, αν έχω τη μαγκιά να ρισκάρω στη ζωή μου. Να ρισκάρω τον εφησυχασμό μου. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν που παλεύει αναζητώντας την αλήθεια, ρυψοκινδυνεύοντας την ησυχία του, του φαίνεται ασήμαντο να τον αδικούν. Έχει άλλον βαθύτερον πόνο. Έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που τον πιλατεύει. Και δεν νοιάζει τώρα αν του αδίκησαν στο Α ή στο Β πράγμα. Τους εμέ φιλούντας αγαπώ, λέει ο Κύριος. Οι δε εμέ ζητούν τις ευρύσεις σου χάρη. Με αυτήν η ζωή είναι εύκολη. Τότε η ψυχή μεγαλίαση λέγει, ο Κύριος μου, εγώ δούλωσός. Σε αυτές τις λέξεις περιέχεται μεγάλη χαρά. Αν είναι δικός μας ο Κύριος, τότε τα πάντα είναι δικά μας. Πόσο πλούσιοι είμαστε. Ο Κύριος δίνει στους εκλεκτούς του τόσο μεγάλη χάρη, ώστε αυτοί να περικλείουμε την αγάπη του σε όλη τη γη, όλο τον κόσμο. Και η ψυχή τους φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι και να δουν τη δόξα του Κυρίου. Για φανταστείτε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που ζουν έτσι τα πράγματα. Δέστε. Ο Κύριος δίνει στους εκλεκτούς του τόσο μεγάλη χάρη, ώστε αυτοί που να περικλίνουν με την αγάπη τους όλη τη γη. Με την αγάπη τους περικλίνουν όλη τη γη. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Εμείς που δεν μπορούμε να, ούτε το σπίτι μας δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε. Και μας φαίνεται κόλαση. Όλο τον κόσμο. Και η ψυχή τους φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι και να δουν την δόξα του Κυρίου. Κάτσε τώρα. Τι φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι? Εμείς φλεγόμεθα από την αγωνία να θα τελειώσει η οικονομική κρίση. Και αν θα αποκατασταθούν οι μισθοί μας. Και αν θα μπορούμε να πληρώνουμε το δάνειό μας. Τι τώρα, τι αγωνίες είναι αυτές, τι παλάβωσε ο κόσμος, αυτός είναι για ψυχίατρο. Άκου λέει να φλέγεται από τον πόθο να σωθούν οι άνθρωποι και να την δόξα του Κύριου. Τι πόθη είναι αυτή? Αυτό δείχνει όμως ποιος έχει καρδιά και ποιος έχει σάρκα μόνο. Ποιος είναι πρόσωπο και ποιος είναι αντικείμενο. Λοιπόν, αν κανείς είναι μόνο σάρκα και άλλος είναι πρόσωπο, πώς θα κρίνουν τη ζωή τους? Πώς μπορούν να συνεννοηθούν και να διαλεχθούν τέτοιοι άνθρωποι? Ο ένας που έχει αυτή τη λογική τη σαρκική, τη σαρκική σκέψη, και ένας άλλος που έχει ελευθερωθεί και έγινε πνεύμα, έγινε, συγγνώμη, πρόσωπο. Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει, τι κοινός λόγος να υπάρχει, τι συνεννόηση? Σε αυτή την περίπτωση, σιωπάς, προσεύχεσαι και περιμένεις. Και δεν κρίνεις και δεν ελέγχεις. Μεταφέρεις ζωή. Οι άνθρωποι δεν θέλουν κουβέντες, δεν θέλουν λόγια. Πιο πολύ θέλουν την σιωπή που λέει πολλά. Τη σιωπή που μεταφέρει αποδοχή. Την σιωπή που είναι αγκάλιασμα. Τη σιωπή που είναι συγχώρεση. Τη σιωπή που είναι ελευθερία. Αυτό θέλει ο κόσμος. Κουραστήκαμε από τις θεωρίες, τις νεωτεριστικές και τις μετανεωτεριστικές. Κουραστήκαμε από τα κηρύγματα, τα συντηρητικά και τα φιλελεύθερα. Εμείς έχουμε ανάγκη ζωή. Ανθρώπους που φέρουν πνεύμα, που φέρουν το πνεύμα του Θεού. Ανθρώπους που είναι ζωντανοί. Ανθρώπους που τρώνε και νιώθεις ότι ό,τι και να τρώει γίνεται Χριστός. Ανθρώπους που κάνουν τα πιο απλά πράγματα καθημερινά και νιώθεις ότι μέσα τους έχουν και παντού τον Θεό. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Ηλιονός. Κάποιος αδελφός, λέει, μου διηγήθηκε πως κάποτε όταν ήταν σοβαρά άρρωστος, η μητέρα του είπε στον πατέρα του: «Πόσο υποφέρει ο μικρός μας. Ευχαρίστως θα δεχόμουν να γίνω κομμάτια, αν έτσι μπορούσα να τον βοηθήσω και να ελαφρώσω τον πόνο του». Τέτοια είναι αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε: «Μίζωνα ταύτης αγάπη ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Ο Κύριος συμπόνεσε τόσους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη τους, όπως η μητέρα και ακόμη περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη χωρίς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλάει για αυτήν, μα η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί και στη Γραφή μιλάει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Να λοιπόν, αυτός ο λόγος της αγάπης του Θεού, λες, μα ακούμε, μας λέει ότι μας αγαπά ο Θεός, δεν λέει τίποτα σε εμάς. Α, δεν το βιώσουμε προσωπικά. Δεν το καταλαβαίνει το μυαλό μας. Και αυτό είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. και το δώρο του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε που ευδοκιμεί στους συντετριμένους, στους αποτυχημένους, στους χαζούς, στους μωρούς, στους ανάπηρους, αυτούς που πάψαν να πιστεύουν στον εαυτό τους και σε αυτή τη ζωή. Σε αυτούς που είναι το βδέλυγμα του κόσμου τούτου. Σε αυτούς που εξαφανίστηκαν από αυτόν τον κόσμο. Που ζουν ησυχαστικά, δηλαδή σιωπηλά, δηλαδή λειτουργικά. Γιατί δεν υπάρχει πιο ησυχαστικό γεγονός από τη Θεία Λειτουργία. Γιατί, είναι ησυχαστικό Θεία Λειτουργία. Τι είναι ησυχία. Τι είναι παρθενία. Είναι το να ξεντηθώ την ψεύτικο και να παραδεχθώ μόνο ένα από χανάγκη. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν απογυμνώνεται σε πάσα βιωτική μέρημνα. Είσαι εσύ και ο Θεός. Ησυχάζουν τα πάντα. Υπάρχει ένας σαββατισμός. Σιγησά το πάσα σάρξ φρωτία. Καταπάβουν τα πάντα. Και βλέπεις ότι ένα πράγμα μένει στον κόσμο. Ο Χριστός. Και είσαι εσύ και ο Χριστός. Και εκεί δεν είσαι μόνο εσύ, αλλά ο Χριστός είναι τα πάντα. Και τότε γνωρίζεις δια τον Χριστό τον κάθε άνθρωπο. Τότε σου δίνει άλλο πνεύμα και άλλα μάτια ο Χριστός να δεις τον κάθε άνθρωπο. Σε αυτό λοιπόν τον χώρο, σε αυτό το πνεύμα αποκαλύπτεται το Άγιο Πνεύμα. Δίνει ζωή στον άνθρωπο. Και δίνει άλλη νόηση, άλλη λογική, άλλες αισθήσεις, άλλη αντίληψη. Όσο και να πιάσεις, να ανοίξεις την καρδιά του ανθρώπου, την καρδιά μας, το νου μας, για να βάλεις αυτά μέσα δεν χωράνε, δεν αντέχονται. Χρειάζεται να γίνουν φυσικά. Λέει, ταπεινώ σου και αγάπα την αλήθεια. Και ο Κύριος εξάπαντος θα σου δώσει να το γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα. Και τότε θα γνωρίσεις με την πείρα σου τι είναι η αγάπη του Θεού και τι η αγάπη του ανθρώπου. Τότε ξεχωρίζει ο άνθρωπος και διακρίνει τα όρια της ανθρώπινης αγάπης και τα όρια της θείας αγάπης. Λοιπόν, ταπεινώ σου λέει και αγάπα την αλήθεια. Και ο Κύριος εξάπαντος θα σου δώσει να γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα. Ταπεινός όχι αν να λέω ότι αμαρτωλός είμαι και γίνεται καλαψουρίσματα. Δηλαδή, ταπείνωση όπως ο καψούρης που ζητά τον έρωτα και του κάθεται. Που ταπεινώνεται σε αυτή την αναζήτηση. Τέτοια ταπείνωση εννοεί εδώ. Και ζητάει την αλήθεια. Που διεκδικεί και κλαίγεται και νιώθει την απόρριψη. Και ζητά όμως και ταπεινώνεται μέσα αυτό. Δηλαδή, η μεγάλη ταπείνωση που λέει δεν ζω χωρίς εσένα. Δεν ζω, Θεέ μου, χωρίς εσένα. Αυτό είναι η ταπείνωση. Το άλλο είναι ένα παραμύθι. Είναι η μεγαλύτερο εγωισμό είναι με αυτή την ταπείνωση χημεία. Να κλεγόμαστε πόσο αμαρτωλοί είμαστε και άρα με συγχωρεί ο Θεός εμένα. Τόσο πολύ που αμάρτησα. Αχ, τι καλός Θεός είναι. Και τώρα κι αυτό με συγχωρεί. Αχ, με φνηδίασε. Τυχαίο δεν νομίζω. Αυτό κρύβει την απάτη μας, την ψευτιά μας, την υποκρισία μας. Δηλαδή τι, γκρεμίζεται μέσα μας η εικόνα μας, γι' αυτό ταλαιπωρούμεθα. Και προβάλλουμε την εικόνα του εαυτού μας στον Θεό. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Ταπεινώ σου και αγάπα την αλήθεια. Ο Κύριος εξάπαντος θα σου το γνωρίσει ποιος είναι. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο και την αγαλίαση κοντά του, δεν επιθυμεί πια τίποτα στη γη και δεν προσκολάται σε τίποτα γήινο. Κι αν τη σε πρότειναν βασιλεία, δεν θα τη δεχότανε. Γιατί η αγάπη του Χριστού είναι τόσο τερπνή και προξύνει τέτοια χαρά και αγαλία στην ψυχή, που η βασιλική ζωή δεν μπορεί πια να την ικανοποιήσει. Αυτό πάλι είναι ένας δείκτης της καταστάσεώς μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζει τον Κύριο και αγαλιάζεται η ψυχή του, δεν επιθυμεί τίποτα στη γη προσκολάται. Εμείς έχουμε προσκολήσεις. Είμαστε προσκολημένοι. Έχουμε τέτοιες εξαρτήσεις. Αυτό δείχνει πόσο μέσα μας λειτουργεί η χαρά του Θεού. Αν υπάρχει, σβήνουν αυτά. Μα κάποιος θα πει και εγώ θα χαρίσω τη ζωή μου. Μα θα τη ζήσω τη ζωή μου. Θα τα χαρώ αυτά τα πράγματα. Αλλά θα τα χαρώ πραγματικά. Όχι ψευδώς. Αυτά τα πράγματα της ζωής μου και τα γεγονότα της ζωής μου είναι αποκαλύψεις. Μα κάποιος θα πει, εγώ δεν έφτασα σε αυτό το μέτρο. Εγώ αγωνιώ για την καθημερινή μου πράξη. Όταν συναντώ δυσκολίες. Τι πρέπει να κάνω. Να σιωπώ. Όταν μου συμβαίνει κάτι, με αδικήσει κάποιος και έχω ένα λογισμό. Έχω μια σύγκρουση μέσα μου. Τι πρέπει να κάνω. Να υποκριθώ τον Άγιο και να τηρώ την αγάπη προς εχθρούς και να σκάσω. αυτό θα είναι ψεύτικο. Γνήσια πρέπει να υπάρχει αυτό μέσα μου. Δεν υπάρχει όντως η χάρη του Θεού που με ελευθερώνει από αυτή τη δυσκολία. Ποιες λύσεις υπάρχουν? Πρώτον, να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε την αγάπη του Θεού. Και στερεί την καρδιά μας και να τη ζητήσουμε. Αλλά μέχρι τότε δεν θα μιλάμε. Κάποιος μπορεί να προσεύχει και δεν μην μιλάει. Αλλά μπορεί κάποιος να μην τον ωφελεί αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να κάνει? Να μιλήσει. Να πιάσει τον άνθρωπο, να του πει με καλή διάθεση τον λογισμό του. Να βρει μία λύση. Τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό? Το κέρδος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι που θα βρεθεί λύση, όχι. Κάτι είναι βέβαιος και αυτό, πρακτικό. Το σημαντικό είναι ότι θα καταλάβουμε την αδυναμία μας, θα καταλάβουμε το πρόβλημά μας και μέσα από τη σχέση θα καταλάβουμε και τον άλλο και θα καταλάβουμε ότι κάποια καλά έχει βρε παιδί μου ίσως. Και έτσι μέσα σε αυτήν την καθημερινή διαπάλη θα ζυμωθούμε και θα μορφωθεί η αίσθηση του ποιοι είμαστε εμείς και ποιος είναι ο άλλος. Και αυτό, εάν θέλουμε, θα μας αναπτύξει και πνευματικά. Αλλιώς κινδυνεύει ο άνθρωπος μέσα στη σιωπή του να μην μιλήσει, να μην εκθέσει το πρόβλημα, να μην διαπραγματευτεί τη δυσκολία του, να κρατήσει μέσα του το πρόβλημα, να πει εγώ είμαι άγιος, αγαπώ τον εχθρό μου και δεν μιλάω, να ζει μια απάτη ή ταυτόχρονα να νιώσει τέτοια καταπίεση που θα του βγει μεγαλύτερη εχθρότητα μετά και προς τον άλλο και προς τον εαυτό του και προς τον Θεό. Γιατί θα αισθάνεται τι εντολές είναι αυτές που είναι ο Θεός. Εγώ έχω καταπλακώσει. Έχω αρρωστήσει με αυτά τα πράγματα. Έχω τέτοια αδικία, δεν το αντέχω. Δεν σου τύχε ένα πάπα μου, γι' αυτό το λες. Ας πάθαινε σε αυτά που έπαθα κι εγώ. Και εκφράζει τόσο αποθυμένο ο άνθρωπος. Και είναι κρίμα. Καλύτερα να εκτεθεί ο άνθρωπος να καταλάβει πόσο κακός είναι κι ο ίδιος, πόσο εγωιστής είναι κι ο ίδιος, αν θέλει κάποτε να δει τον εαυτό του για να θεραπεύσει. Αλλά δεν θα είναι λύτρωση. Η λύση δεν είναι αυτό το πράγμα. Αλλά θα είναι χειρότερο το να μην μιλήσει ο άνθρωπος. Γιατί θα θεωρήσει και τον εαυτό του ότι είναι καλός. Και μάλιστα και αδικημένος. Και θα μιλάει με τον εαυτό του, θα κατακρίνει ή με τους άλλους που θα τολμάει για να κατακρίνει τους τρίτους. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Πάντα κάποιο σε κάποια σχέση έχει και κάποιον άνθρωπο ένα πρόβλημα και κάποιος και του λες ότι αυτό το πρόβλημα είναι έτσι και αντικειμενικά ανθρώπινα λες ναι έχω δίκιο, ο άλλος όμως δεν καταλαβαίνει ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Του το λες μία, του το λες δύο, του το λες τρεις, αυτός είναι εμβολημένος που θέλει γιατί έτσι το βολεύει. Τι μπορεί να κάνεις εσύ? Τι μπορείς να κάνεις, πες μου εσύ. Τι λύσεις υπάρχουν? Δεν βλέπω κάποια λύση. Με βριάζεις, τιμώνεις. Τη μία το μιλάς, την άλλη δεν το μιλάς και είσαι συνέχεια σε ένα φαύλο κύκλο. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, τι θέλω εγώ από αυτή τη σχέση, πώς βλέπω τα πράγματα, σε ποια διάσταση, στην πνευματική ή στην φυσική, σε ποια. Θεωρητικά στην πνευματική. Που τι σημαίνει πνευματική? Να μην έχω το θέλω. Να. Να μην έχω το θέλω. Όχι να μην. Το θέλεις μπορεί να το θέλεις. Το θέλεις ποιο είναι το θέλος. Στην πνευματική διάσταση δεν είναι να μην θέλω το θέλω μου, αλλά ποιο είναι το θέλω μου. Ποιο είναι το θέλω μου. Το θέλω μου, το πνευματικό είναι να έχω σχέση. Να σχετιστώ με τον άλλον, να αποκτήσω σχέση. Η σωτηρία μου είναι η σχέση και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει παράδεισος ατομικός. Είναι οικοδομή σου σχέση. Και άρα, εάν πραγματικά βλέπω στην πνευματική διάσταση το ζήτημα είναι πώς μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο να οικοδομήσω σχέση. Το άλλο είναι πώς να βρω το δίκαιο μου. Δηλαδή με καταλάβει άλλος ότι έχω δίκαιο και να τα βρούμε. Άρα είναι τι θέλω. Δεν είναι σχέση αυτό. Δεν είναι σχέση αυτό. Προσπαθείς να δεις εάν υπάρχει δυνατότητα να σχετίσεις με κάποιον άνθρωπο. Και λες όλη η ζωή αυτό περιορίζεται, όλη η σχέση περιορίζεται σε αυτό το ζήτημα που προέκυψε. Όλη η επικοινωνία με έναν άνθρωπο είναι αυτό το ζήτημα που προέκυψε. Είναι ουσιαστικό. Είναι το όλον. Μπορώ να πτύξω άλλα στοιχεία της σχέσεως που θα με συνδέσουν με αυτόν τον άνθρωπο. Ένα. Δεύτερο, προσπαθώ όσο είναι δυνατόν να γκρεμίσω τις υποψίες και τα τείχη. Δύο. Τρίτο, προσπαθώ να καταλάβω τον άλλον, ο οποίος μπορεί να έχει τις αδυναμίες του. Τα πάθη του. Δεν αγαπούμε τον απαθή. Δεν σχετιζόμαστε με τον απαθή. Σχετιζόμαστε με τον εμπαθή. Και πώς μπορώ να βρω τρόπο να έχω σχέση με αυτό. Λοιπόν, κάποιος με αδίκησε, είναι τελεσμένο. Έχω δύο επιλογές. Κόβω επαφή μαζί του ή έχω σχέση μαζί του. Μπορεί να υπάρξει σχέση με τον άνθρωπο. Μπορεί να υπάρχει. Και ναι και όχι. Αν θέλω θα υπάρχει. Το να έχω σχέση με κάποιον δεν είναι υπόθεση μόνο. Λέει κάποιος είναι υπόθεση και το δύο. Όχι. Του ενός είναι σχέση. Είναι υπόθεση του ενός. Σχέση δεν είναι κατά ανάγκη να λυθούν τα προβλήματα. Σχέση να τον έχω στην καρδιά μου. Και να προσπαθώ και να μπορώ να κοινωνώ αυτού του ανθρώπου. Εμείς λέμε σχέση είναι να μπορούμε να μιλούμε, να συνεννοούμαστε, να λύνουμε τα προβλήματα, να μπορούμε να, είναι, να έχουμε επικοινωνούμε. Δεν είναι αυτό σχέση. Αυτό είναι ευλογία βεβαίως. Αλλά δεν είναι ουσία μια σχέση. Μπορείς κάποιον να βρεις, να μιλάς μαζί του, να συνεννοείς και να μην έχεις σχέση. Δηλαδή η καρδιά σου να μην ενώνεται με τον άλλο εν πνεύματι Αγίου. Να μην ενώνεται η καρδιά μας με τον άλλο στο σώμα του Χριστού. Είναι αυτό που ξεκαθαρίζει μέσα στην αρχή. Θέλουμε οντολογική ή ψυχολογική διάσταση. Σχέση λοιπόν δεν είναι πέρασα καλά με κάποιον, συνεννοούμε, με καταλάβαινε και τελείωσε. Σε τι επίπεδο με καταλαβαίνει, σε ποιο πλαίσιο, τη καθημερινή μας πράξη, ώστε να μην τσακωνόμαστε, τη καθημερινή μας πράξη, ώστε να μην αδικούμε, ή σε μια άλλη διάσταση που για μένα αυτός που με αδικεί είναι ο Χριστός. Και προσπαθώ να το βάλω στην καρδιά μου. Πώς προσπαθώ να βάλω στην καρδιά μου? Με τη βία δεν γίνεται. Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο προσιτό σε εμάς για να βάλουμε κάποιον στην καρδιά. Πώς? Όταν καταλάβουμε και εμείς είμαστε λάθος. Ότι και εμείς κάποια άλλα κάναμε. Δεν κάναμε αυτά, κάνουμε και κάποια άλλα. Ότι και εμείς είμαστε πεσμένοι άνθρωποι. Κάπου αλλού έχουμε πρόβλημα εμείς. Όχι εδώ, σε κάποιο άλλο ζήτημα. Και ότι εμείς έχουμε την αναπηρία μας, τη δυσκολία μας. Έχουμε τη φτώχεια μας. Έχουμε την απουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε θλιβεροί κι εμείς. Και τότε η καρδιά μας αρχίζει να συστέλλεται και να μην βλέπει μια υπεροχή, μια υπεροψία τον άλλο και αρχίζει να τον αποδέχεται. Δηλαδή. Η όλη άσκηση είναι, όχι βεβαίως ένα επίπεδο που λέτε να συνηθώ, να το εξηγήσω όσο είναι δυνατό, να βρω τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να έχει αποτέλεσμα, μπορεί και να μην έχει αποτέλεσμα. Το πρόβλημα μετά αρχίζει σε άλλη διάσταση να γίνεται. Πώς μπορώ αυτό τον άνθρωπο να βάλω στην καρδιά μου? Πώς μπορώ αυτό τον άνθρωπο να τον δεχθώ, όχι ως κάτι ουδέτερο ή κάτι αδιάφορο, να το βάλω στην καρδιά μου? Δηλαδή, όπως ποθώ για μένα τη σωτηρία, να την ποθώ και για αυτόν. Αυτό σημαίνει σχέση. Το άλλο είναι ψυχολογικό, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Δεν είναι όμως η δυσκολία εκεί. Η δυσκολία δεν έγκυται στη συνεννόηση. Η δυσκολία έγκυται πόσο ο άνθρωπος μπορεί να μπει στην καρδιά μου και για μένα είναι ο Χριστός μου. Και εδώ τίθεται ένα άλλο πρόβλημα που δείχνει ότι το οπτικό μας παιδί είναι πολύ περιορισμένο. Δηλαδή, μα αδίκησε κάποιος. Μου στέλνει κάποια δικαιώματα. Με ταλαιπωρεί. Με αδικεί. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι είναι όμως για μένα ζωή? Για να πω, για να περιγράψω και να οριοθετήσω και την αδικία. Είναι τα χρήματά μου. Ωραία. Με αδικεί τότε. Είναι η κούρασή μου. Ωραία. Με αδικεί. Είναι η αιωνιότητα. Δεν με αδικεί. Αυτός αδικείται. Και λυπούμε. Και θέλω τη σωτηρία του. Αν τη ζωή μου τη δω, γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι όλα κρίνονται και η ελευθερία είναι ταυτόσιμη με την αιωνιότητα. Αν η οπτική μας είναι περιορισμένη και δεν ξεπεράσει τα όρια του θανάτου και δεν αγγίξει το αιώνιο και δεν γευτεί ο άνθρωπος το αιώνιο από τώρα, τι είναι ο αιώνιος? Δεν είναι ένας χρόνος το αιώνιο, είναι ζωή θεϊκή το αιώνιο. Αν από τώρα δεν έχουμε εμπειρία της αιωνιότητας, της αιωνίου ζωής, τότε Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τι είναι άδικο και τι είναι δίκαιο. Σε ψυχολογικό επίπεδο άδικο είναι ναι, μου κλέψε χρήματα, με αδίκησε, ναι. Δεν είναι αυτό το άδικο. Αν δω όμως τι σημαίνει αιωνιότητα, θα δεχόμουν αυτός που με αδίκησε να μην σωθεί. Δηλαδή να χαθεί η αιώνια. Θα δεχόμουν. Δηλαδή θα δεχόμουν κάποιος άνθρωπος να είναι μακριά από την αγάπη του Θεού αιωνίως. Θα το άντεχε η ψυχή μου. Αλλά πού να σκεφτούμε τέτοιο πράγμα αν η ζωή μας δεν είναι στραμμένη σε αυτή την αλήθεια. Αν η ζωή μας είναι στραμμένη στα κτήματά μας, στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, στην αναγνώριση των ανθρώπων, τότε δεν μπορούμε να εννοήσουμε αυτό το πράγμα. Τότε αποκτά απόλυτη έννοια για μας, η απόλυτη αξία έννοια της αδικίας αυτής της μορφής. Και χάνεται η πραγματική αδικία και ο πραγματικός πόνος που είναι η αιώνια απώλεια του ανθρώπου. Αν λοιπόν εμείς πονέσαμε για αυτή μας την πορεία την προσωπική και αν πονέσαμε στην αναζήτηση αυτής της πορείας της γεύσης της αιωνιότητος, τότε για μας δεν μπορεί να έχει δύναμη οποιαδήποτε αδικία αυτής της μορφής. Για μας τότε μας συγκλονίζει τόσο πολύ ο προσωπικός μας πόνος που αισθανόμαστε τον ίδιο πόνο και για τη σωτηρία αυτού που μας αδίκησε. Όταν ο άνθρωπος συγκλονιστεί στην αναζήτηση του Θεού και αισθανθεί τις φλόγες του Άδη να τον πνίγουν και ποθεί την σωτηρία του, τότε είναι τόσο δυνατό αυτό το βίωμα που όπου η αδικία του ανθρώπου που σου έκανε δεν αντέχει μπροστά στον πόνο που έχεις και για αυτόν για τη σωτηρία του. Λες, με αδίκησε, πω πω κακό. Αλλά θα σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήρθε μια γυναίκα, με έπριξε πριν χρόνια. Για κάποιος που την αδίκησε, Ωραία, λέω, μη στενοχωρήσεις το πρόβλημα. Τι, έλα, κάνω προσευχή, πάθει καρκίνο να πεθάνει, ησυχάζεις. Όχι, πάτερ, μου θέλεις το ένα, θες το άλλο, τι θέλεις. Αυτό δεν θέλεις, να πάθει ο άλλος να καταστραφεί, να πεθάνει. Όχι τόσο, πόσο θέλεις, με ποσοστά να πάθει. Δηλαδή, όταν αισθανόμαστε ότι ο άλλος θα πάει, θα καχαδεί, δηλαδή θα νοιαστούμε, μας αδίκησε. Θα νοιαστούμε τι κέρδισμα χάνεται ο άνθρωπος. Και ξέρετε τι σημαίνει να χαθεί αιωνίως ο άνθρωπος. Όταν έχουμε εμπειρία αυτού του πράγματος, θα σταθούμε στην αδικία. Γι' αυτό, όταν δεν ξυπνήσει η ζωή μας αυτή τη διάσταση, είμαστε περιορισμένοι σε μια ανοησία, σε μια μικρότητα. Ναι. Στη μεθεπόμενη. Κοιτάξτε, η ανταμοίβη θα πει ο Χριστός, έλα να στασίζουν καλό κοριτσάκι, αγάπησε ο Θεός, να σου δώσω ό,τι θέλεις. Η ανταμοίβη είναι αυτή ακριβώς η ίδια κοινωνία με τον Θεό. Η ίδια κοινωνία με την αγάπη του Θεού είναι η αμοιβή. Ναι. Όταν βλέπεις τον τούρκο ή έγκρο, μπορείτε κατά πάνω. Έχω να συζητήσω τρία βασικά υποερωτήματα. Δεν είναι έγκρο, δεν είναι αγάπη. Όταν το βλέπω ότι δεν είναι κατά πάνω, δεν πρόκειται να μας σκοτώσει, αλλά δεν θα αγκαλιάσει. Να έχει μια άλλη έγκριση. Η οποία είναι αρκετό αν είναι χριστιανός ή όχι, οφείλει τώρα. Όταν λοιπόν στη διαδικασία πολέμου, έχετε κατά πάνω σου. Σαν να κάνετε λαμίνες, δεν συνεργαστέ. Είναι εκτός σου, φυσικά εκτός μου, εκτός σου, ή όχι. Θέσετε, κοιτάξτε, το τούτο για μένα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή και λεπτή γραμμή, ότι είναι εκτός ή όχι σημαίνει περίπτωση, πρώτον. Και δεύτερον, κατά αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής σας του σκότωνε, λούχο, όχι ήταν άγιο. Ήταν ένας μεγάλο μονοτόλος, ο οποίος τέλος σημαίνει ότι τα μύθη για τον Θεό. Γιατί? Τι το κατάλαβα, ο Παφλές. Ο Παφλές. Είναι ένας εκεί σαν. Ναι, ναι. Πρώτα τους τούτους. Για ποιο λόγο σου κόλου. Γιατί ήταν ένας αμαρτωλός, για να αγαπούσε τον Θεό. Γιατί. Δεύτερο. Νομίζω ότι Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η Εκκλησία, πάνω σκάλε, στην περίοδο εκεί ήταν και βοήθησε το έθνο, λιώνοντα τα χρυσάφια, γιατί ήταν το μοναδικό όπλο που διέθετε, στο να ενισχύσει ένα όπλο. Δηλαδή η Εκκλησία που αγόραζε τα βόλια του Καθιστού Τούρκου, γιατί το έκανε. Και πού να μου διαχωρίσετε την έννοια εχθρότητα σε συγκεκριμένη περίπτωση, την έννοια εχθρότητα στην καθημερινότητα. Γιατί το θέσατε και νομίζω ότι δεν το αναλύσατε. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν είχαμε πει και από την αρχή ότι μας ενδιαφέρει πιο πολύ σε προσωπικό επίπεδο η έννοια της εχθρότητος. Και είπα το παράδειγμα, όταν μιλούμε για κάποιους εχθρούς, αμέσως καταφεύγουμε στο γενικό και στο αόριστο και να αποφύγουν προσωπική μας ευθύνη. Αυτό είναι καταλληλότητα έτσι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνω όταν με πειθεί ο Τούρκος, αλλά το ερώτημα πάει πολύ περισσότερο. Γιατί υπάρχει πόλεμος, γιατί υπάρχει πόλεμος. Και γιατί είναι. Συγγνώμη. Εκεί συμφωνώ με τον τρόπο που το λέτε. Δηλαδή το να συμβεί ένας πόλεμος συνέβη γιατί ο άλλος απλώς είναι επεκτατικός ή φταίω κι εγώ σε κάτι. Και είπαμε ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο εξωτερικά, είναι και πνευματικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο εργάτης με τον εργοδότη, ο συνάδελφος με τον συνάδελφο, ο άντρας με την γυναίκα έχουν καθημερινό πόλεμο στη σχέση τους και όλη η κοινωνία βοά από έναν πόλεμο, κάποια στιγμή αυτό θα εξωτερικευθεί και με αυτή τη μορφή. Όπως δηλαδή κάποιος που έχει ψυχολογικά προβλήματα έντονα κάποτε σωματοποιούνται και βγαίνει και στο σώμα, κατά αυτήν πιστεύουμε όσο ζούμε μακριά από τον Θεό και ζει ο άνθρωπος την φιλαυτία του, όλες του οι σχέσεις είναι ένας πόλεμος και μία σύγκρουση σε κάθε πεδίο και πλαίσιο. Και κάποια στιγμή αυτό επηρεάζει την ατμόσφαιρα, την πνευματική και την υλική. Και ελκύουμε εχθρότητες, ελκύουμε συγκρούσεις. Όπως ο άγριος άνθρωπος ελκύει την αγριότητα και ο Άγιος την πραότητα, με αυτήν πιστεύουμε ότι η λύση μας πριν φτάσουμε σε αυτό είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο. Και ο πόλεμος αποτρέπεται με την αλλαγή μας και τη μετάνοιά μας. Όσο και να ακούγεται αυτό αντιορθολογικό και αντιιστορικό, εμείς πιστεύουμε σε αυτήν την παράλογη υπερβατική λογική. Ότι όσο ο άνθρωπος ζει μέσα στον πόλεμο στην καρδιά του, αυτό θα βγει και έξω. Αν λοιπόν εμείς είχαμε αγιότητα βίου, θα λιώναμε τα πράγματα διαφορετικά. Και πιστεύουμε πως, ναι, έγινε αυτός ο πόλεμος και αυτή η σύγκρουση. Το τι είναι σωστό ή όχι, δεν το γνωρίζουμε, μόνο ο Θεός. Αλλά νομίζουμε πως υπήρχε και άλλη λύση. Η αγιότητα. Δηλαδή, τον εχθρό να τον κάνουμε αρνάκι και να τον κάνουμε χριστιανό. Δεν είχαμε αυτή την αγιότητα και εξαιτίας αυτής της πτώσης μας είχαμε αυτή τη μορφή άμυνας και σύγκρουσης. Αλλά είναι πτώση ό,τι και να λέμε. Είναι φόνος ό,τι και να λέμε, έστω και αμυντικός. Γιατί ήταν η αδυναμία μας, όχι η αρετή μας. Δεν είχαμε αγιότητα. Θα μπορούσαμε να τον αλλάξουμε αυτό. Και να λέμε, τι ευλογία, έρχεται αυτός κοντά μου. Να του δείξω τον Χριστό, να του αλλάξω τα φώτα. Πώς οι μάρτυρές μας, τι ήταν οι μάρτυρες, τι όπλα είχαν οι μάρτυρές μας. Δεν είχα διωγμούς, δέκιους, διοκλητιανούς, νέρονες. Τι οπλοστάσιο είχαν οι Απόστολοι, τι οπλοστάσιο είναι οι χαραγοί μας. Ποιος κυριάρχησε στην Οικουμένη, ο Χριστός. Γιατί, τι όπλα είχαν, την Αγιότητα, το Άγιο Πνεύμα. Όταν δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, θέλουμε το όπλο. Είναι πτώση μας όμως, ό,τι και να λέμε. Μην αλλάξουμε τα πράγματα, αυτή είναι αλήθεια του Χριστού. Αν θέλουμε να τα δούμε διαφορετικά, διαφορετικά. Αλλά ή πιστεύουμε στον Χριστό για ακολουθούν αυτή τη λογική ή όχι. Λοιπόν, πόσοι Απόστολοι άλλαξαν όλη την Οικουμένη και έκαναν τον κόσμο αρνάκια. Είχαν όπλα, είχαν αγιότητα, είχαν το μέγιστο όπλο, το Άγιο Πνεύμα. Όταν δεν έχουμε εμείς και έχουμε τη λογική μας και τη σάρκα μας, ασφαλώς νομιμοποιείται αυτού του είδους η άμυνα. Αυτή η ιστορική άμυνα. Αλλά είναι πτώση για τον Χριστό. Για τα κοσμικά δίκαια όχι, είναι δίκαιο. Συμφωνεί. Για το κοσμικό μέτρο είναι δίκαιο. Για το πνεύμα του Χριστού δεν είναι δίκαιο. Υπήρχε και άλλη λύση. Είναι η πτώση μας όμως. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Πάτε να ρωτήσω λίγο. Ναι. Εάν κάποιος κάποιος σύμφωνα με τον τρόπο που μας αναλύσατε προσπαθήσει να δείξει αγάπη σε κάποιον άλλον άνθρωπο με τον οποίο διαφωνεί και μέσα του, από αυτόν τον τρόπο που μας αναλύσατε, όντως ειρηνεύσει και έχει αγγίξει δηλαδή αυτό το στοιχείο που θέλουμε το να δείξουμε την αγάπη στον εχθρό. Ο άλλος όμως, που δεν έχει αυτά τα κριτήρια τα ίδια, μπορεί να μην ειρηνεύει καθόλου και να επιμένει κιόλας ότι δεν έχει λύθει το θέμα. Δηλαδή, εσείς είπατε ας πούμε, ότι είναι το σημαντικό να χτίσουμε μια σχέση και όχι τόσο. Σχέση, σου επαναλαμβάνω, όχι να μιλώ με κάποιον, μπορεί να μην συνεννοούμε. Σχέση με να βάλω στην καρδιά μου. Όχι να έχω σχέση καθημερινή. Μπορεί να μην είναι εφικτό αυτό. Όλος να έχει την παλαβομάρα, το μην καταλαβαίνει. Σχέση αυτού του είδους. Να βρω τρόπο που να το βάλω στην καρδιά μου. Αυτό σημαίνει σχέση. Και κάποτε μπορεί να γίνει και πραγματικότητα εξωτερική αυτό. Και πώς το αντιλαμβάνεται ο εχθρός ότι είναι να. Δεν χρειάζεται να το αντιληφθεί. Δεν χρειάζεται να το αντιληφθεί. Εσύ να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν χρειάζεται αυτό να το αντιληφθεί. Αλλά κάποια στιγμή πιστεύω οι κεραίες του ανθρώπου, όταν γνήσει η αγάπη, το αντιλαμβάνεται. Δεν ολοκλήρωσα όμως και στο φίλο μας που είπε προηγουμένως. Γιατί η Εκκλησία λέει, έδωσε όπλα και ευλόγησε. Γιατί η Εκκλησία αντιλαμβάνεται την αδύναμη του ανθρώπου και δεν την περιφρονεί. Δηλαδή, η Εκκλησία σου λέει, τόσο είσαι Άγιος, να είναι ευλογημένο. Δεν είσαι, μπορείς τόσο. Και αυτό που είσαι το ανέχομαι και το ευλογώ. Και σου στηρίζω. Ναι. Συγγνώμη. Δεν μπορεί η Εκκλησία να ευλογεί τον πόλεμο. Δεν ευλογεί τον πόλεμο. Ευλογεί τους ανθρώπους, δεν ευλογεί, είναι παρεξηγημένο, δεν ευλογεί τον πόλεμο, ευλογεί τους ανθρώπους που πολεμούν να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όχι να σκοτώσουν, να είναι, υπάρχει το πιο σωστό αποτέλεσμα, όσο είναι δυνατό, με αυτή την έννοια. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει άλλη, αφού έχει αυτή τη δυναμία, τι να κάνει. Ευλογεί για να υπάρχει το λιγότερο καλό, το λιγότερο κακό. Όχι, δεν ευλογεί τον πόλεμο, ευλογεί για να υπάρχει το λιγότερο κακό. Αυτή είναι η ευλογία, όχι να σκοτωνόμαστε και ευλογούμε το σκοτωμό. Και δεύτερο, πρέπει να ξέρουμε όλοι ξεκάθαρα ότι στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρουσιάστηκε μία αίρεση. Ο εθνοφιλετισμός είναι αίρεση. Οι εθνικές εκκλησίες είναι αίρεση. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ότι μπαίνει και καπελώνει η έννοια του έθνους, την πίστη, μα αν είναι δυνατόν. Η έννοια που ισχύει για την Ορθοδοξία είναι οικουμένη. Όχι ο περιορισμός σε κάποια σύνορα, σε κάποια όρια. Καταρχήν έξω από την Εκκλησία, στα σύνορα. Είναι οικουμένη η Εκκλησία. Και οι εθνικές εκκλησίες που παρουσιάστηκε ιδίως στον χώρο τον Ορθόδοξο είναι μία αίρεση. Τέλος πάντων, πέρασε η ώρα μας τώρα για μην σας κουράζουμε για πρώτη μέρα. Έχουμε και άλλα την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.